Γεια σου, Αποστολή. Καλημέρα. Καλημέρα. Μαμά από Κνητάκια, σε πήρα και χθες. Αλλά δεν σε είπα όλα, εσύ ήθελα να σου πω. Α, ντράπηκες. Ναι, ήταν το τρακ της πρώτης φοράς. Δεν πειράζει, τώρα τη δεύτερη θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Για πες. Πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την υπέροχη παράσταση. Με αυτό το βίντεο, όσες φορές και να το δω, πάντα κλαίω στο τέλος της παράστασης. Αναφέρεις στο Unity. Ναι. Έχει ανέβει και στο YouTube, όποιος θέλει μπορεί να το δει για να καταλάβει τι λέει. Εσύ το ξέρεις, παιδί μου, όποιος ακούει, λέμε τώρα, εσύ το είδες. Μ' αρέσει. Λοιπόν, Αποστολή, τα παιδιά θέλουν να σε ξαναδούν. Πότε θα μας ξανάρθεις? Τα δικά σου τα παιδιά. Ναι, καλέ. Λένε, πότε θα ξαναπάμε στον Τζολιά? Αυτά τα μικρούλια, τα τρίχρονα, τετράχρονα. Ναι, αυτά, αυτά. Α, μάλιστα. Ακούσανε βρωμοκουβέντες και τους άρεσε. Κουνούμαλα, παιδί μου, από είχε ένα σημείο του. Τι να κάνουμε. Αυτό. Πριν να βγουν από την κοιλιά. Κοίτα, θα ξανάρθω. Δεν έχει ακόμα το πρόγραμμα, αλλά θα έρθουμε στη χρονιά, θα κάνω ολόκληρη παράσταση εκεί. Τέλεια. Πάντως, άμα μας ξαναέρθεις τόσο αδύνατος, θα πρέπει να σε φιλοξενήσουμε σε ένα τραπέζι γιατί μας έρεψες. Έχεις μείνει μισός από το χειμώνα που σε είχαμε δει. Πού είναι τα μάγουλα, πού είναι η κυλίτσα. Να, είδες οι κακουχίες ή το στενό πρόγραμμα διατροφής. Κουφάλα, Μητσοτάκης, αυτό φταίει. Για όλους φταίει. Μα έχουμε κυβέρνηση αδυνατίσματος έτσι κι αλλιώς. Όποιος δεν το πάρει χαμπάρι. Βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Γεια σας, κύριε Αποστόλη. Γεια σας. Θα αναγνωρίσει η Ελλάδα την Παλαιστίνη όπως κάνουν πολλά κράτη χθες το βράδυ? Η Ελλάδα περιμένει να δει τι θα κάνουν οι πολλοί και τι θα πει ο ΟΗΕ. Όχι πως αυτοί το έκαναν στην ώρα τους, αλλά κάτι ήταν και αυτό. Τέλος πάντων. Θες τώρα να φέρεις τον Πρωθυπουργό σε δύσκολη θέση με το φίλο του. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Μπίμπι. Μα ο Γεραπετρίτη της είπε θα το αναγνωρίσει, λέει, υπό την αιγίδα του Ηνωμένων Πολιτειών και μόλις τελειώσουν οι πολιτικές διαδικασίες. Κατάλαβες κάτι? Εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς είπε. Ο Γεραπετρίτης είπε κάτι για να μην καταλάβουμε κάτι. Τέλος πάντων. Όχι για να καταλάβουμε. Γι' αυτό σε αυτή τη θέση, για να λέει το απόλυτο τίποτα και να το κάνει κιόλας. Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπαλαιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας. Μπράβο! Το θέμα είναι ότι το τίποτα κυβερνά αυτόν τον τόπο. Και άμα τους πεις στους φίλους σου τους Νεοδημοκράτες ότι εσύ τους έβαλες εκεί πέρα, λένε ναι, δεν θα ξαναψηφίσω και θα ξαναψηφίσουν μετά το Σαμαρά. Αυτό. Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ. Επίσης, σήμερα θα γίνει μάλλον ψηφοφορία στην UEFA για την αποβολή του Ισραήλ από τις διοργανώσεις. Οπότε, ελπίζουμε να γίνει να τους αποβάλουν και αύριο να μην χρειαστεί να κάνουμε τις κινητοποιήσεις στις 4 η οπαδοί του ΠΑΟΚ και στις 6 τα σωματεία. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Και επίσης, σήμερα στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου, τα εργατικά σωματεία καλούσε συλλαλητήριο με αίτημα να σταματήσει τη στήριξη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Στηρίζουμε όλοι, ανεξαιρέτως. Έγινε, να σε καλά. Και δούμε καμιά σπριμέρα. Αποστολή, έλα. Την αγάπη μας, φίλε μου, και τη φωνή μας, που είσαστε. Τι θα γίνει με αυτό το βορείδι? Θα βγαίνει ακόμα συνέχεια να μιλάει, να λέει τις πλακίες του. Ναι, και χωρίς χειροπέδες, απίστευτο. Χωρίς χειροπέδες και να πενεύεται κιόλας. Και με σεβασμό από τους δημοσιογράφους πάντα, μπράβο. Υπάρχει συνομιλία η οποία να με εμπλέκει σε παράνομες ενισχύσεις από οποιονδήποτε? Ερώτημα σε εσάς που έχετε διαβάσει την κουβέντα. Για πείτε μας εσείς. Εσείς είστε πέστε. Όχι, προβλία. Αλλά για πείτε μου κι εσείς. Απάντηση είναι. Λοιπόν. Όχι. Κοίτα, είχε μείνει καιρό στο Μούσκιο. Ναι, είναι η ώρα να βγει μπροστά κι αυτός. Τώρα πρέπει να γίνει το ξεύγαλμα. Εμείς συμπαραστεκόμαστε στα παιδιά. Εύχομαι να βρουν τη λύση γρήγορα και να τους πάμε στη φυλακή όλους. Όλους στη φυλακή. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι ο Θανάσης από το Γάλλιο. Και τι να κάνω? Δεν βλέπεις τα ΜΕΑ πότε θα πάρουν αύξηση? Αυτό μετράει. Τα ΜΕΑ δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ αύξηση. Ναι, σας έχει έννοια ο Μητσοτάκης, πολύ μεγάλη να ξέρετε. Μα δεν μας θέλει να ζούμε. Άλλο αυτό. Σας έχει έννοια όμως. Δεν δηλαδή, το βλέπω, κοιμάται, ξυπνάει, πρώτη έννοια του είναι τα ΜΕΑ, να ξέρετε. Δεν μας νοιάζει. Τι θα κάνω, φίλε μου, ευτυχώς που με παρηγορείς. Σ' ακούω συνεχώς. Σου εύχομαι καλό μεσημέρι. Να σε καλά, για χαρά. Ναι. Προβολικά. Ναι, τα ίδια. Αποστόλη, είσαι. Εγώ. Α, με συγχωρείς, ήθελα άνθρωπο. Εντάξει, γεια σου, γεια σου. Εγώ τι είμαι? Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω, κύριε. Γιατί έχετε κάνει το αντίλαλο? Δεν κάνω αντίλαλο, έχω νεύρα. Έχετε νεύρα? Ναι. Πάρα πολλά νεύρα. Εντάξει, τόσο. Λοιπόν, γιατί τα βάζετε με τον κύριο Λοβέρδο? Δεν τα βάζουμε τον κύριο Λοβέρδο, ζηλεύουμε τον κύριο Λοβέρδο. Δεν τρέπεται. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Καταρχήν είναι Ολυμπιακός. Είναι ψυχάρα. Και όταν είσαι Ολυμπιακός. Αυτό τα πάνε στα θετικά τώρα όλα αυτά. Είσαι γεννημένος για τα δύσκολα. Είναι ντράμερ. Αυτό να λέμε, είναι ντράμερ. Τώρα παίζεις ντράμς. Ναι, παίζω ντράμς και έχω κάνει και γκρούπα. Είσαι γεννημένος για τα δύσκολα. Ποια δύσκολα, ότι τι? Ότι ο Ολυμπιακός είναι τι, τα πέτρινα χρόνια που λέγαμε κάποτε? Πήγε στη Νέα Δημοκρατία όχι του 41% αλλά κάτω του 20%. Ο άνθρωπος. λαός είναι γεννημένος για τα δύσκολα. Το κάτω του 20 είναι πόσο θα το πάει. Η χώρα. Δηλαδή πάλι κάτω του 20 θα είναι, αλλά θα είναι κάτω και από άλλα. Η χώρα κινδυνεύει από κυβερνητική αστάθεια σε λίγο καιρό. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Α, και ήρθε για μια πολιτική σταθερότητα. Το ακούω. Ο άνθρωπος είναι συνταγματολόγος και είναι και Ολυμπιακός. Αυτό και μόνο τα λέει όλοι. Τον ντράμερ, γιατί το αφήνετε στην άκρη, με ενοχλεί αυτό το ντράμερ, γιατί. Ενώ έχει ιδιότητες. Ένα έχω να πω σε αυτού. Γύρω από την πολιτική δεν έχει καμία. Α, παίζει και τένις. Πείτε και το τένις με τον Άδωνη. Αλλά όταν ξεκινήσαμε μαζί, από το ταμάχι που έχει, έκανε και πλονζόν. Και μια φορά βρήκε σε μια κολόνα. Στο τένις λες το συμφωνήσανε. Μπορεί. Βγαίνει από μια παρτίδα τένις. Αυτό να δεις είναι στοίχημα σίγουρα. Άμα σε κερδίσω έρχομαι νουδού. Άμα με κερδίσεις δεν ξαναπουλάς νανογυλαίκα. Έτσι έχει παιχτεί αυτό. Στάνταρ. Και κέρδισε ο Λοβέρντος μια φορά. Δεν θα μ' αφήσεις από τον πόνο μου. Ένα έχω να πω. Σε όσους το ψηφίσουν ένα έχω να πω. Γι' αυτό σε κράτησα μέχρι τέλους. Δίνω τη γνώση τζάμπα και δεν την παίρνουνε. Δεν την παίρνουνε, δεν θέλουνε. Άμα δεν το πληρώσεις δεν το εκτιμάς. Γι' αυτό βάλε μια χρέωση σαν το OnlyFans και να δεις πώς θα αρχίσουν τα ευρωπουλάκια να έρχονται. Λοιπόν, ναι, άκουμε και εμένα. Έτσι η πατάτα καθιερώθηκε. Για περισσότερες επιχειρηματικές κινήσεις καλέστε με εδώ. Γεια σας. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Από Ουγκάντα σε τηλεφωνώ. Ωραία. Έλεγε προχθές ο δικός σου μέσα ότι θέλει να έχει το κράτος διαμερίσματα για τους εκπαιδευτικούς να μην πληρώνουν νίκια. Άκου τώρα. Δηλαδή, αυτά από πού βγαίνουν, δηλαδή. Σε λίγο θα θέλει να τους πληρώνουμε κιόλας. Τέλος πάντων, ναι, δηλαδή, ναι, θέλει λέει, αύξηση στους μισθούς, λιγότερους φόρους και καλύτερα σχολεία. Μου θυμίζεται κάτι γέρους που κάθονται στην ουρά στο φούρνο και λένε μεταξύ τους: ρε, το ψωμί έπρεπε να είναι τζάμπα, ρε. Ναι, συμφωνούν οι υπόλοιποι. Μπα, εμένα μου θυμίζει πιο πολύ τα Καλυστία. Που λέει Ελευθεριά στην Κύπρο και Παγκόσμια Ειρήνη. Τέτοια, έτσι μου φαίνεται. Ποια Καλυστία, με τα μαγιό. Εμεί τι, με το αμπέχονο. Έχει δει Καλυστία με αμπέχονο. Τι είναι αυτό, τα Καλυστία του Κουκουέ. Μακάρι να έχει Καλυστία του Κουκουέ. Κάτι θα βλέπαμε. Κάτι καλύτερο θα βγάζατε, τουλάχιστον στα ποσοστά. Τέλος πάντων, ψηφίζετε, λέω, Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη και θέλετε να είναι τζάμπα το ψωμί. Και μια καλή ερώτηση. Το ίδρυμα στην Τίνο που είναι τη Παναγία τη Τίνου και έχει την πινακοθήκη, το μουσείο, γιατί δεν χτίζει 4 διαμερισμένα. Σε ένα οικόπεδο που είναι δωρεά στην Παναγία να στεγάζει τους εκπαιδευτικούς. Ο Κοσμάς ο Ιταλός φωνάζει 5 αιώνες τώρα. Φτιάχτε σχολεία και φέρτε δασκάλους. Είναι ωραία ιδέα άμα το κολοσκεφτείς, αλλά πώς θα πας κόντρα στα ενοικιαζόμενα των πιστών Ορθοδόξων. Έλα. Έλα, ποιος. Γιατί δεν το σηκώσεις τόση ώρα. Τώρα που μιλάμε τι είναι, δεν το σήκωσα. Έτσι πάει, Ο Μίτσος Κυριακάκης. Τι κάνεις. Καλά. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι να μου πεις τη γνώμη σου, γιατί εγώ δεν βγάνω άκρη. Για πες. Κάθε καινούργια κυβέρνηση κάνουν αγιασμό, σωστά. Σε τι. Αγιασμό. Όταν ξεκινάει, όταν αναλαμβάνει καθήκοντα μετά την ψήφο εμπιστοσύνη. Μάλιστα, ναι, ωραία. Ωραία. Εφόσον γίνεται αυτό, γιατί όλα πάνε κακά. Μήπως δεν πιάνει αγιασμό, μήπως θέλουμε καινούργιους παπάδες. Α, ήταν ματιασμένοι παπάδες, λες και δεν έπιασε. Εγώ. Μπορεί. Κάθε σχολική χρονιά κάνουν αγιασμό την πρώτη μέρα. Σωστά. Γιατί δεν πάει καλά η σχολική χρονιά, δεν έχουμε παιδεία, γιατί έχουμε κοντέινερ. Έχει παιδάκι δίπλα και έχει κολλήσει το γιατί μπαμπά, ναι. Δεν απαντάω εγώ κάθε μαλακία. Όχι, δεν σου κάνω το χατήρι να μεγαλώσει. Τώρα που σε παίρνω, δεν θέλω εγώ να σου μιλήσω. Φιλάκια, γεια σου. Ούτε εγώ ήθελα, Άισιχτήρ. Αλλο, White House εκεί. Ναι, ναι, λευκές αγελάδες εννοείς. Ναι, ναι, house. Α, house, σπίτι. Ναι, ναι, σας παρακαλώ. Θα έρθει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης εκεί στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Πέστε σας παρακαλώ στον κύριο Τραμπ να του ρίξει έστω μια ματιά. Μια ματιά μόνο να του ρίξει. Να πει ότι με κοίταξε ο Τραμπ. Ξέρει και πολύ καλά αγγλικά. Εντάξει, σας παρακαλώ, πέστε μια ματιά. Μην τον έχει γραμμένο στα φρύδια του. Σας παρακαλούμε πολύ. I am just writing to congratulate you. Να ρωτήσω κάτι ρε Αποστόλη, γιατί είμαι και λίγο μαλάκας. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτή η Σεύρον είναι αυτή που εφαρμόζει την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Αυτή είναι. Δηλαδή πιανού η θάλασσα είναι και πιανού δεν είναι. Mm-hmm. Α, κατάλαβα. Οπότε τον Υπουργό Εξωτερικών τι το θέλουμε. Για τις υποκλήσεις. Για τις υποκλήσεις. Θα έρθει ένας Τούρκος ηγέτης ρε παιδί μου. Ποιος θα κάνει το Γιουσουφάκι. Εγώ θα αποδίδω πάντοτε τον δέοντα σεβασμό στον πρόεδρο Ερντογάν. Εντάξει. Απλά την εξωτερική πολιτική την κάνουν οι μεγάλες εταιρείες. Όχι, την έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών. Έλα σε παρακαλώ. Καλησπέρα, Αποστολή. Καλησπέρα. Αυτοί που έχουν λιώσει δηλαδή τα παπούτσια τους να τρέχουν για τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, πρέπει να νερώσουν το κρασί τους, να μην μείνει κρασί καθόλου, για να ικανοποιηθεί ο τρικυμία εν κρανίο που έχει πλέον νερό μόνο και κρασί καθόλου. Πώς το βλέπεις. Ναι, αν έπρεπε να απαντήσω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι που λέει ότι κάθονται και με τα ποσοστά, ότι είναι ικανοποιημένοι και αυτά, μέχρι και τα παιδιά τους χάνουν για να τρέχουν και γι' αυτόν. Να τρέχουν και γι' αυτό το χαϊβάνι. Δεν βλέπουν τα παιδιά τους πολλές μέρες. Αλλά πού να νιώσει αυτός. Αυτός πίνει μόνο νεράκι. Για ποιον λέμε. Αυτόν που άκουσα πριν από από λίγο στο ταξιτζί με τη συμπαθητική αντιφωνή. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Έχει πέσει δουλειά σήμερα όλο, κάτι λιμένο. Δεν πειράζει, τώρα βρήκε γραμμή. Εκμεταλλεύσου το. Να σου πω, άκουγα προχθέ το τέτοιο να εκεί με τα UFO. Ναι. Είμαι Παρλαμέντο και μου ήρθε ο κ. Βασίλη. Ρε. Τι κάνει τον έχει πάρει κανένα τηλέφωνο. Έχουμε χαθεί. Και εμένα το Παρλαμέντο κάτι μου ξύπνησε. Ξύπνησε. Δεν έχετε μιλήσει. Καλά είναι, ξέρει. Καλά είναι, ξέρω. Α, κομπλέ, εντάξει, ζει ο κ. Βασίλη. Μην ανησυχεί. Ο κ. Βασίλη ζει, τσακίστε του Ναζί. Πάντα επίκαιρο. Άντε ρε, σηκώσε το. Τι θες? Παίρνω από το, εδώ, είπαμε, υγιής αντιολυμπιακός. Λοιπόν, σύντροφε Απόστολε, κερδάμε και δεν το ξέρει κανένας. Πάλι. Εννοείται πάλι. Ήμασταν έτοιμοι για να κερδίσουμε. Βάλε Φλωρίδης, βάλε Χρυσοχοΐδης, βάλε τώρα και το Λοβέρδο. Αυτό είναι κέρδος τώρα. Πασόκ δεν είμαστε. Α, δεν το ξέρα. Είμαστε. Α, εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Σε λίγο θα μπει στο Μαξίμου Καβάλα, Στάλογο και Ανδρουλάκη. Το μπούλο είναι η Δημοκρατία. Μόνο Πασοκάρα. Και αυτά είναι τα κορυφαία στελέχη που έχουμε εισπορήσει μέσα και θα του φάμε εκ των έστω. Πόσο δεν ξέρω τίποτα άλλο γύρω-γύρω έτσι πιο μικρή. Δεν θα έχουμε εισχωρήσει. Έχω λίγο φαντασία. Θα έχουν, πώς δεν θα έχουν. Τώρα μας νοιάζουν τα μεγάλα. Τώρα, τα στελέχη. Κάτι. Έλα, Αποστολή. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι αν κάνει κόλμα η Καριστιανού θα την ψηφίσω. Ναι. Μάση τι έλεγε εσύ. Τι έλεγα. Ότι δεν θα κάνει. Ναι, και έκανε. Ήσουν κατηγορηματικό. Τώρα που το σκέφτεται να κάνει, τι έχει να πει. Ποιο λέει ότι το σκέφτεται να κάνει, επειδή το λέτε εσεί. Όλοι το λένε. Επειδή το λένε όλοι. Όλοι και η ίδια. Το αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Καλά, θε να το συζητήσουμε άμα κάνει. Γιατί μέχρι τότε είναι σαν να το έχει βγάλει αυτό από το τέτοιο σου, από την κοιλιά σου, α πούμε. Καλά, θα περιμένω. Να πάρω. Περίμενε και άλλα μετά να κάνει τον έξυπνο. Το Μαρούσι παλιά εκεί στην Κηφισίας με Χαλάνδρη υπήρχε ένα driving, ξέρεις τα driving ρε τσοπάνι. Ξέρω. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις τσόντες, ε. Ναι, αλλά με ζευγάρι που ήρθε εσύ, πήγαινες μόνος σου και λάστιχο. Ναι, ήταν και κοντά τέλος πάντων. Να σου πω κάτι, πες μου τι γίνεται εκεί τώρα, σκάβουν τα θεμέλια. Τι γίνεται εκεί. Καζίνο. Καζίνο πού. Τσόντα στη μία περίπτωση, τσόντα και στην άλλη. Να το, ωραία. Έχουνε να χαθούνε σπιτάκια. Ωραία πράγματα. Αυτή είναι η ανάπτυξη του Μητσοτάκη. Άκουσε, ορισμένα σούπερ μάρκετ έχουν πάρει ξένοι, γι' αυτό οι τιμές είναι στο Θεό. Σπίτια έχουν αγοράσει ξένοι, γι' αυτό τα ενίκια είναι στο Θεό. Κατάλαβες, αυτό είναι ο Μητσοτάκης, τίποτα άλλο. Κονομάνε αυτοί και εμείς το καληνύχτα. Ξίδι, λυπάμαι. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι!